We're going to count together up to 11. Magbibilang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa. We're going to say the days of the week together. Babanggitin natin ang araw ng isang linggo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. We're going to say the months of the year together. Babanggitin natin ang mga buwan sa loob ng isang taon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octobre, Noviembre, Diciembre. Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octobre, Noviembre, Diciembre.